به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین میم. این آیات کتاب روشنگر است. گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی‌آورند. اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آیه نازل می‌کنیم که گردن‌هایشان در برابر آن خاضع گردد و هیچ ذکر تازه‌ای از سوی خداوند مهربان برای آنها نمی‌آید مگر اینکه از آن روی گردان می‌شوند. آنان تکذیب کردند، اما به زودی اخبار کیفر آن چرا استهزا می‌کردند به آنان می‌رسد. آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟ در این نشانه روشنی است بر وجود خدا، ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو. قوم فرعون، آیا آنان از مخالفت فرمان پروردگار پرهیز نمی کنند؟ موسی عرض کرد: پروردگارا، از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند و سینه‌ام تنگ شود و زبانم به قدر کافی گویا نیست. برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند. و آنان به اعتقاد خودشان بر گردن من گناهی دارند. می ترسم مرا بکشند و این رسالت به پایان نرسد. فرمود: چنین نیست. آنان کاری نمی توانند انجام دهند. شما هر دو با آیات ما برای هدایتشان بروید. ما با شما هستیم و سخنانتان را می شنویم. به سراغ فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. بنی اسرائیل را با ما بفرست. آنها به سراغ فرعون آمدند. فرعون گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهای زندگیت را در میان ما نبودی و سرانجام آن کارت را که نمی بایست انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از ناسپاسانی؟ موسی گفت: من آن کار را انجام دادم در حالی که از بیخبران بودم. پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. آیا این منتی است که تو بر من می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته‌ای؟ فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ موسی گفت: پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر اهل یقین هستید. فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید این مرد چه می‌گوید؟ موسی گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. فرعون گفت: پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است. موسی گفت: او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد، اگر شما عقل و اندیشه خود را به کار می گرفتید. فرعون خشمگین شد و گفت: اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد. موسی گفت: حتی اگر نشانه آشکاری برای تو بیاورم باز ایمان نمی آوری؟ گفت: اگر راست می گویی آن را بیاور. در این هنگام موسی عصای خود را افکند و ناگهان ماری عظیم آشکاری شد و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد و در برابر بینندگان سفید و روشن بود. فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت: این ساحر آگاه و ماهری است. او می خواهد سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند. شما چه نظر می دهید؟ گفتند: او و برادرش را مهلت ده و مأموران را برای بسیج به تمام شهرها اعزام کن تا هر ساحر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. سرانجام ساحران برای وعدگاه روز معینی جمع‌آوری شدند و به مردم گفته شد: آیا شما نیز در این صحنه اجتماع می کنید تا اگر ساحران پیروز شوند از آنان پیروی کنیم؟ هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم پاداش مهمی خواهیم داشت؟ گفت: آری، و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود. روز موعود فرا رسید و همگی جمع شدند. موسی به ساحران گفت: آن چرا می خواهید بیعت کنید بیعت کنید. آنها طنابها و عصاهای خود را افکندند و گفتند: به عزت فرعون، ما قطعا پیروزیم. سپس موسی عصایش را افکند. ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید. فوراً همه ساحران به سجده افتادند. گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته و این یک توطئه است. اما به زودی خواهید دانست دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می روز. گفتند: مهم نیست، هر کاری از دستت ساخته است بکن، ما به سوی پروردگارمان باز می کردیم. ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد، چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم. و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را از مصر کوچده، زیرا شما مورد تعقیب هستید. فرعون از این ماجرا آگاه شد و مأموران بسیج نیرو را به شهرها فرستاد و گفت: اینها مسلماً گروهی اندکند و اینها ما را به خشم آوردند و ما همگی آماده پیکاریم. سرانجام فرعونیان مغلوب شدند و ما آنها را از باغ‌ها و چشمه‌ها بیرون راندیم و از گنج‌ها و قصرهای مجلل. آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. آنها به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند. هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. موسی گفت: چنین نیست، یقینا پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. و به دنبال آن به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن. عصایش را به دریا زد و دریا از هم شکافته شد و هر بخشی همچون کوه عظیم بود. و در آنجا دیگران لشکر فرعون را نیز به دریا نزدیک ساختیم و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم. در این جریان نشانه روشنی است، ولی بیشترشان ایمان نیاوردند، چرا که طالب حق نبودند. و پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است. و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان. هنگامی که به پدر و قومش گفت: چه چیز را می پرستید؟ گفتند: بت‌های را می پرستیم و همه روز ملازم عبادت آنهایی. گفت: آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟ یا سود و زیانی به شما می رسانند؟ گفتند: ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند. گفت: آیا دیدید این چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردی؟ شما و پدران پیشین شما همه آنها دشمن من هستند و من دشمن آنها، مگر پروردگار عالمیان، همان کسی که مرا آفرید و پیوسته راهنمایی می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می کند و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق و ذکر خیری قرار ده و مرا وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم عمویم را بیامرز که او از گمراهان بود. و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن. در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشند مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. در آن روز بهشت برای پرهیزکاران نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد. و به آنان گفته می شود: کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید؟ معبودهای غیر از خدا؟ آیا آنها شما را یاری می کنند؟ یا کسی به یاری آنها می آید؟ در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شود. و همچنین همگی لشکریان ابلیس. آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخواستند میگویند: به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم، چون شما را با پروردگار عالمیان برابر میشمردیم، اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد و نه دوست گرم و پرمحبتی. ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم و از مؤمنان باشیم. در این ماجرا نشانه و عبرتی است، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم نوح رسولان را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من برای این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی‌ارزش از تو پیروی کردند؟ نوح گفت من چه می دانم آنها چه کاری داشتند؟ حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما می فهمید. و من هرگز مؤمنان را ترد نخواهم کرد. من تنها انذار کننده ای آشکارم. گفتند ای نوح اگر از حرفهایت دست بر نداری سنگباران خواهی شد. گفت پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند. اکنون میان من و آنها جدایی بیفکن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخش. ما او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی که پر از انسان و انواع حیوانات بود رهایی بخشیدیم. سپس بقیه را غرق کردیم. در این ماجرا نشانه روشنی است. اما بیشتر آنان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم عاد نیز رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که برادرشان هود گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت هیچ اجر و پاداشی از شما نمی طلبم. اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است. آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟ و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید؟ شاید در دنیا جاودانه بمانید؟ و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید؟ پس تقوای الهی پیش کنید و مرا اطاعت نمایید. و از نافرمانی خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که می دانید امداد کرده. شما را به چهار پایان و نیز پسران لایق و برومند امداد فرموده. همچنین به باغها و چشمه ها. اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. آنها قوم عاد گفتند برای ما تفاوت نمی کند چه ما را انذار کنی یا نکنی. بیهود خود را خسته مکن. این همان روش و افسانه های پیشینیان است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. آنها هود را تکذیب کردند. ما هم نابودشان کردیم. و در این آیت و نشانه است برای آگاهان. ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم ثمود رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که صالح به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. آیا شما تصور می کنید همیشه در نهایت امنیت در نعمتهایی که اینجاست می مانید؟ در این باغها و چشمها؟ در این زراعتها و نخلهایی که میوه‌هایش شیرین و رسیده است؟ و از کوها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و فرمان مصرفان را اطاعت نکنید. همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. گفتند ای صالح تو از افسون شدگانی و عقل خود را از دست دادی. تو فقط بشری همچون مایی. اگر راست می گویی آیت و نشانهی بیار. گفت این ناقه‌ای است که آیت الهی است. برای او سهمی از آب قریه و برای شما سهم روز معینی است. کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت. سرانجام بر آن ناقه حمله نموده آن را پی کردم و هلاک نمودم. سپس از کرده خود پشیمان شدم و عذاب الهی آنان را فرا گرفت. در این آیت و نشانه ای است. ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت اجری از شما نمی طلبم. اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید و همجنس بازی می کنید؟ آیا این زشت و ننگی نیست؟ و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟ حقا شما قوم تجاوزگری هستید. گفتند ای لوط، اگر از این سخنان دست بر نداری و یقین از اخراج شدگان خواهی بود. گفت من دشمن سرسخت اعمال شما هستم. پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش. ما او و تمامی خاندانش را نجات دادیم، جز پیرزنی که در میان بازماندگان بود. سپس دیگران را هلاک کردیم و بارانی از سنگ برای آنها فرستادیم. چه باران بدی بود، باران انذار شدگان. در این ماجرای قوم لوط و سرنوشت شوم آنها آیتی است، اما بیشترشان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. اصحاب ایکه شهری نزدیک مدین رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم، پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. حق پیمانه را ادا کنید و کم فروشی نکنید و دیگران را به خسارت نیفکنید و با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین تلاش برای فساد نکنید و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید. آنها گفتند تو فقط از افسون شدگانی، تو بشری همچون مایی، تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغ گویانی. اگر راست میگویی سنگهایی از آسمان بر سر ما ببارن. شعیب گفت پروردگار من به اعمالی که شما انجام میدهید داناتر است. سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز سایبانی از ابر صاعق خیز آنها را فرا گرفت. یقینا آن عذاب روز بزرگی بود. در این ماجرا آیت و نشانه ای، ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. مسلماً این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. روح الامین آن را نازل کرده است. بر قلب پاک تو تا از انذار کنندگان باشی. آن را به زبان عربی آشکار نازل کرد و توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است. آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از آن آگاهند؟ هرگاه ما آن را بر بعضی از عجم غیر عرب‌ها نازل می‌کردیم و او آن را بر ایشان می‌خواند، به آن ایمان نمی‌آوردند. آری، این گونه با بیانی رسا قرآن را در دل‌های مجرمان وارد می‌کنیم، اما به آن ایمان نمی‌آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. ناگهان به سراغشان می‌آید در حالی که توجه ندارند و در آن هنگام می‌گویند آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟ آیا برای عذاب ما عجله می‌کنند؟ به ما خبر ده اگر باز هم سالیانی آنها را از این زندگی بهره‌مند سازیم. سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید. این تمتع و بهره‌گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت. ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه انذار کنندگانی از پیامبران الهی داشتند تا متذکر شوند و ما هرگز ستمکار نبودیم که بدون اتمام حجت مجازات کنیم. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سمع و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن، همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل می گردند. آنچه را می شنوند به دیگران القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند. پیامبر اسلام شاعر نیست. شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. آیا نمی بینی آنها در هر بازی سرگردانند؟ و سخنانی می گویند که به آنها عمل نمی کنند؟ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.